Trójce czas na Nocną Polskę. Elżbieta Różycka, Tomasz Żonda, witamy wraz z nami w studiu. Tomasz Mikulicz, dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz, zespół Święci, który rozpoczął nasze spotkanie i ci Święci będą wraz z nami jeszcze przez jakiś czas na antenie Trójki. W Tomku, ta płyta Świętych już jest, już jakiegoś czasu, Czarna Masa. Tak jest. Ale już powstawał jakiś troszkę więcej niż rok, z tego co wiem. Dokładnie. Premiera była 23 maja, a płyta powstawała od roku 2017, a zespół istnieje od 2012, to łatwo można policzyć, że to sporo lat. Zespół, który moglibyśmy nazwać takim zespołem przyjacielsko-rodzinnym. Tak, autorem kompozycji jest świętej pamięci Darek Sołtysiuk, z którym założyłem zespół. Później dołączyły kolejne osoby. Darek zmarł w 2018 roku i teraz jego córka, jego syn oraz mąż córki grają. Także mamy taki rodzinny zespół. Troszkę trudno mi się o tej płycie rozmawia z tobą z jednego prostego względu, że czasami warto też powiedzieć słów parę o muzyce, natomiast twoje teksty na tej płycie są tak bardzo intensywne i tak ponadczasowe i tak właściwie mogą powracać co parę lat, że one troszkę tę muzykę przykrywają, że tak się wyrażę. No w sobie tak nigdy nie myślałem, bo z Darkiem robiliśmy taka kawałki w tym sensie, że zawsze to ten proces tak wyglądał, że przynosiłem tekst i wokół tekstu budowana była piosenka, bo dajże tylko jeden refren powstał już do gotowej muzyki. Także no, coś w tym jest, że wokół tekstu później budowana była muzyka, jak na przykład w Daj nam Panie. To tam Darek wymyślił te takie dźwięki, które będą bardzo odpowiadać tekstowi. On tak robił, że mówił, że tysiąc razy czytał tekst, dzień, noc czytał i po prostu wtedy robił do tego swoje aranżacje. Posłuchaliśmy na początek utworu Lois Lane, Mary Jane, tu Marcin Świetlicki. Tych gości jest sporo na płycie, ale o nich opowiesz może za chwilę, bo posłuchajmy kolejnego utworu znowu z gościem, którego moglibyśmy troszkę porównywać do tego, co wy robicie na tej płycie. Że pomieszkują emeryci i renciści, za komuny było lepiej, powtarzają oczywiście. Mogli ukraść po państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa, cały miesiąc się pracuje, by zarobić na pół metra. Tego cudu z wielkiej płyty, co pamięta jeszcze Gierka, to nie dom dla starych ludzi, a i młodych nie rozpieszcza. Nasz dom pobielony wapnem, żeby było ładnie, gdy przyjedzie papież. A grzechów tyle, że nawet diabeł za głowę się łapie. Nasz dom pobielony wapnem, żeby było ładnie, gdy przyjedzie papież. A grzechów tyle, że nawet diabeł za głowę się łapie. Drugie piętro, same panie, tam przychodzą dziwne typy. W jednym z mieszkań działa meta, prowadzą ją artyści. A na trzecim alkoholik bije żonę, żona dzieci, wiadomości i pogoda. W film z Van Dammem leci. Piętro wyżej, czyli czwarte, pracownikom korporacji spodobało się, bo lubią mieć pod sobą trzecie światy. A nad nimi urzędniczy, czyli władza absolutna, absolutnie zrobi wszystko, jeśli tylko jest łapówka. Nasz dom pobielony watem, żeby było ładniej, gdy przyjedzie papież. A grzechów tyle, że nawet diabeł za głowę się łapie. Nasz dom pobielony watem, żeby było ładniej, gdy przyjedzie papież. A grzechów tyle, że nawet diabeł za głowę się łapie. A na samej górze Janusz, dawny cinkciarz, dziś biznesmen, swym bogactwem kłuje w oczy. Mówmy o nim w czasie przeszłym. Zakopali go w piwnicy ludzie z pozostałych mieszkań. Teraz żyją w pełnym szczęściu i czekają na papieża. Nasz dom pobielony watem, żeby było ładniej, gdy przyjedzie papież. Nasz dom pobielony watem, żeby było ładniej, gdy przyjedzie papież. Nasz dom pobielony watem, żeby było ładniej, gdy przyjedzie papież. A grzechów tyle, że nawet diabeł za głowę się łapie. Nasz dom pobielony watem, żeby było ładniej, gdy przyjedzie papież. A grzechów tyle, że nawet diabeł za głowę się łapie. Zespół Święci w Trójce. Kazik Staszewski przed momentem i powiem ci tak, jak posłucham tego utworu, powiedziałem wcześniej, że ta muzyka gdzieś tam umyka. Natomiast prawda jest taka, że udało wam się stworzyć piosenki, które wpadają w ucho. Tekst jest bardzo ważny, natomiast te utwory muzycznie też się zapamiętuje. Cieszę się. Cieszę się, że taką opinię słyszę. No tutaj koledzy też pracują no też na koncertach razem z producentem. Długo siedzieliśmy w studiu, nagrywaliśmy, na przykład jeśli o mnie chodzi, tysiące różnych wokali, a muzyka też jest bardzo, bardzo ważna. Także tutaj akurat w tym kawałku to były trzy wersje gitar, akurat wybraliśmy taką, ale tutaj to, jeśli chodzi o muzykę, to było sporo podejść do nagrywania gitar. Jedne były takie ostrzejsze, była wersja, druga troszkę łagodniejsza, także tutaj taką wybraliśmy pewną taką wersję, która jest takim środkiem jakby. Złotym środkiem, bym powiedział. Na płycie wspomnieliśmy, że już mnóstwo gości. Jak ci udało się zespołowi, który właściwie no wydaje płytę debiutancką po latach, zaprosić aż tylu gości, właściwie największej gwiazdy sceny alternatywnej? No to rozpoczęło się ponad 10 lat temu, gdy graliśmy w Białymstoku w klubie Herkulesy jako support przed kryzysem i podszedłem wtedy do Roberta Brylewskiego, który nas słyszał, jak występowaliśmy przed jego zespołem i pochwalił, że bardzo mu się podobało. I wtedy powiedziałem mu, że może bym mu podrzucił jakiś kawałek, bo akurat nagraliśmy wtedy już bodaj dwie piosenki. Zgodził się. To był taki czas, gdy syn mi się urodził i miałem takiego boomboxa, kupiłem koloru pomarańczowego, żeby mógł słuchać sobie w łóżeczku muzyki klasycznej, bo słyszałem gdzieś, że to jest dobre tak dla dzieci, żeby żeby puszczać muzykę. No mówią, że Bach uspokaja dzieci. Właśnie. Chociaż to mnie dziwi swoją drogą. No i właśnie miałem takiego boomboxa. Wziąłem ze sobą i przyszedłem z nim do mieszkania, do Roberto. Tak spojrzał na mnie, myślę, no, wchodzi człowiek z takim poparęczowym boomboxem. No, postawiłem na stole, tam był akurat kawałek Galeria, który też jest tutaj na płycie. To jest w ogóle pierwsza piosenka, którą stworzyliśmy razem. Puściłem i tak wysłuchał. No i tak pyta mnie Robert, to słuchaj, jak ty się nazywasz? Bo jakoś może nie skojarzył. Mówi, Romek, Tomek? Mówi, jestem Tomek. On mówi, o, to jesteś drugim Tomkiem. Pierwszy to był Tomek Budzyński, a ty jesteś drugi. Tak sobie myślę, kurczę. Jak... No jeszcze byli Piński. No, ale mówi, właśnie tak jakoś skojarzył, mówi, że jestem drugim Tomkiem. Mhm. Myślę, fajnie. No i posłuchał, także dobrze ocenił tekst i muzykę, no i później mu podrzuciłem też kawałek Nie ucz się, też się bardzo spodobał, zgodził się wystąpić na płycie, żeby właśnie nagrał wokal do tej piosenki. To było tak, że przyjechaliśmy do niego do Warszawy i zabraliśmy do nas do studia pod Białymstokiem, jak się pakował taki duży plecak, patrzę, wkłady, jakieś instrumenty, jakieś różne, nie wiem, jakieś tybetańskie, które gdzieś tam przywiózł z różnych wojaży. Mówię, no ale no to po co bierzesz, tak? No będziesz nagrywał wokal, tak? Mówię, zobaczysz, Tomek, przyda się na pewno. No i faktycznie, jak nagrywaliśmy kawałek Nie ucz się, to w pewnym momencie wyjął taki jeden z instrumentów i zaczął nim dzwonić, to wyszło tak, jakby to były kościelne dzwony. Także faktycznie ten instrument się przydał. No i później, jak już nagraliśmy z Robertem, to poznaliśmy się też. Ale tu już postawię kropkę, tak? Ponieważ powiedziałeś tak dużo o Robercie, to posłuchajmy tego utworu, który jest razem z Robertem i potem będzie ciąg dalszy o innych gościach. Jasne. Nie ucz się, nie ucz, po co masz się uczyć? Po co masz, po co masz? Nie ucz się, nie ucz, po co masz się uczyć? Po co masz, po co masz? Lepiej idź się pobaw w piaskownicy. Pobaw w piaskownicy. Może któryś z twoich kumpli. Może kiedyś któryś z twoich kumpli. Może któryś kiedyś się zatrudni. O nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. O nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie ucz się, nie ucz, po co masz się uczyć? Nie, nie. Lepiej chodź obejrzeć telewizję. Jak się kłamie. Tam zobaczysz, jak się kłamie. Tele, tele. Może kiedyś będziesz politykiem. Nie ucz się, nie ucz się, nie ucz się, nie ucz. Po co masz się uczyć? Nie ucz się, nie ucz, nie ucz się, nie ucz. Po co masz się uczyć? Nie ucz się, nie ucz, po co masz się uczyć? Po co masz, po co masz? Idź do księdza z wizytą na plebanie. Tylko się nie potknij. Się nie potknij o złoto i marmury. Z wizytą na plebanie. Ksiądz dobrodziej też się nie uczy. Nie ucz się, nie ucz, nie ucz się, nie ucz. Po co masz się uczyć? Nie ucz się, nie ucz, nie ucz się, nie ucz. Po co? Po co masz się uczyć? Bo się tylko znajomości w kurii biskupiej, w urzędzie marszałkowskim. Nie ma wolności bez znajomości, nie ma wolności. Nie ma wolności bez znajomości, nie ma wolności. W Nocnej Polsce w Trójce zespół Święci. No właśnie, to był utwór, który śpiewali z Robertem Brylewskim. To może teraz opowiedz o gościach pozostałych na płycie. Także teraz może przejdę do Marcina Świetlickiego, który już wiedział, śpiewał, tak. Tak, który wiedząc o tym, że już nagraliśmy też piosenkę z Robertem Brylewskim, to się też tym zainteresował. To mu z kolei podrzuciłem taką piosenkę Lois Lane, Mary Jane, która już grała jest, takie, jest właśnie. To takim jest pewnym nawiązaniem do kawałka Świetlików pod tytułem Gotham. Teraz zresztą jeszcze nowsza piosenka powstała też o Gotham, tylko w trochę innym kontekście. Także Marcin zgodził się też wystąpić na płycie. Nagrał z kolei w swoim studiu podczas nagrywania swojej płyty. Także mu już wysłałem całość, jak to zmiksowaliśmy. Także był pod wrażeniem, że to tak dobrze brzmi. Także też się z tego powodu cieszył. Zresztą się widzieliśmy nie tak dawno, kiedy nagrywaliśmy teledysk do tej piosenki Lois Lane, Mary Jane. Tak, to było w Białymstoku. Zabrałem go do... Tam jest u nas PS zespołem, więc poszliśmy zjeść przysłowiowego kotleta i tak mu opowiadałem o tym nowym utworze. Taki był dom towarowy Central, to się nazywa, zdaje się. No to Central to jest akurat taki sklep przemysłowy, a to z kolei taki bar mm-hmm. Podlasie, także kto jest w Białymstoku, to zawsze tam się stołuje. Właśnie poszliśmy tam na kotleta tak zwanego. No i mu tam tłumaczę, jak ta nowa piosenka, co tam w tekście, jak muzyka i tak właśnie tak Marcin jej fajnie będzie powiedział o. Myślę, że dobrze. Myślę, że też będzie się cieszył z tego nowego utworu. Z kolei z Tymonem to się też poznaliśmy przez Roberta, też graliśmy jako support swego czasu. Z kolei Tymon właśnie chwalił kawałek W tym kraju bez wódki. Zresztą mówił to podczas koncertu, gdy graliśmy razem z nim już później, że ceni właśnie teksty takie społeczne, takie, które o czymś mówią. Bo cała ta buta taka jest właśnie. To buta, gdzie nie ma utworów właściwie takich miałkich, że tak się wyrażę. O, to właśnie tak też Tymon o tym mówił, także zgodził się wystąpić w kawałku W tym kraju bez wódki. Z kolei przygoda z Kazikiem to się rozpoczęła wiele lat wstecz, bo mieszkałem w takim miejscu, gdzie jako dziecko, jako nastolatek chodząc z mojego domu do mojej babci, przychodziłem przez tory. No i tam na torach, jak miałem bodajże 12 lat, znalazłem kasetę. Jeszcze wtedy były kasety, więc włożyłem do Walkmana, tam był kawałek Tata Dillera. Także no z 10 razy może słuchałem zanim do kolejnych utworów na tej kasecie przeszedłem. Także no od tego czasu słucham Kazika. Poznałem go osobiście w 2015 roku, po tym jak wyszła książka Samotni Ludzie. To jest zbiór wierszy Stanisława Staszewskiego, ojca Kazika, a ja wcześniej napisałem taką piosenkę o tacie Kazika i tak postanowiłem wręczyć Kazikowi ten utwór, więc przyjechałem na to spotkanie autorskie i później podszedłem do Kazika z płytą i mówię, że to taki prezent, że ja mam wszystkie twoje płyty, to ty może będziesz miał jedną moją. No i tak właśnie wręczyłem i później Kazik zadzwonił, bo tam był też numer dołączony do tej płyty. No to takie demo było. No i mówił, że bardzo mu się ta piosenka spodobała. Później jeszcze występowaliśmy jako support przed Kultem, również przed Kazikiem i kwartetem Proforma i co jakiś czas podrzucałem Kazikowi różne nasze piosenki. Najbardziej spodobał się Nasz Dom i zgodził się właśnie w tym kawałku zaśpiewać. Zresztą o tym już opowiadałeś, a teraz będzie utwór, który ta kaseta się pojawia, zdaje się, tak? Tak jest. Piosenka trzecia, jakbyś mógł ją sam zapowiedzieć. To jest kawałek Czy to ja, czy nie ja. Tutaj jest taka opowieść o mnie, można powiedzieć. To tutaj gościnnie wystąpił kwartet smyczkowy Andante. Tam jest, szefuje temu towarzystwu Radosław Koper, który mówił, że jak pierwszy raz usłyszał ten kawałek, to tak mu się skojarzyło, że to jest taka nowa autobiografia. Także tak to mi zapadło w pamięć. No i tak jak mówię, to jest takie już najbardziej chyba osobista z tych piosenek, które są na płycie. Czy to ja, czy nie ja? Ktoś na zdjęciu pryszcze ma, dumnie pręży się jak pak. Ślubowanie pierwszych klas, pani mu przypina herb. Trochę chuje go nim w pierś, żeby zapamiętał, że kończy się szczenięcy wiek. Michaela Jacksona, aż kiedyś kasetę znalazłem na torach. On mało, mało pił i był bardzo dobry chłopak. Usłyszałem i już nigdy nie wróciłem do Jacksona. A potem był Sylwester 99, Sylwester końca świata. Znowu prądu miało nie być. Odpaliłem komputer parę minut po północy. Pruskwa mi Lenina jednak nie zjadła mi pornosów. Czy to ja, czy nie ja? Gość na zdjęciu pryszcze ma, dumnie pręży się jak pak. Ślubowanie pierwszych klas, pani mu przypina herb. Trochę chuje go nim w pierś, żeby zapamiętał, że kończy się szczenięcy wiek. Czy to ja, czy nie ja? Gość na zdjęciu pryszcze ma, dumnie pręży się jak pak. Ślubowanie pierwszych klas, pani mu przypina herb. Trochę chuje go nim w pierś, żeby zapamiętał, że kończy się szczenięcy wiek. Czy to ja, czy nie ja? No ja teraz oddaję ci honor, że w tej muzyce też się sporo dzieje jednak, mimo wszystko. Jak słucham tego wszystkiego razem. Ja słucham tej płyty ze dwa razy przed naszym spotkaniem, także jak mówię, no teksty mi dominowały, a teraz kiedy jesteśmy razem i mogę, mam cię tu w studiu i sam możesz o tych tekstach opowiedzieć, to ja mogę się wyłączyć od słuchania tekstu i skoncentrować się na muzyce. I tam faktycznie jest no, dużo fajnych smaczków. No cieszę się, tak się staraliśmy, żeby było ciekawie zarówno tekstowo, jak i muzycznie. No to prawda. Jeszcze zakończmy wątek gości, czyli Tomasza Knapika, świętej pamięci, a potem jeszcze powiesz troszkę o zespole. Jasne. No to mów. Także z to Tomaszem Knapikiem to było tak, że dostałem numer do niego i tak zadzwoniłem, no i mówię, czy dodzwoniłem się do elektronicznego mordulca, bo może... Może ktoś pamięta, że kiedyś Terminator, jak wchodził na polski rynek jeszcze na kasetach wideo, to był pisany cyrylicą elektroniczny mordulec. Nie wiem, to chyba były jakieś nawet pirackie nagrania. I tak to musiało być pirackie, skoro tak było pisane. Na pewno pirackie. No i właśnie Tomasz Knapik podchwycił się roześmiał. Mówi, tak, jestem elektronicznym mordulcem. No i od słowa do słowa powiedziałem, że mamy taką piosenkę z dość surrealistycznym tekstem, co by było, gdyby przez jeden dzień politycy mówili prawdę. No i podrzuciłem mu ten kawałek, spodobał się i poprosiłem, żeby wcielił się w głosy prezentera telewizji. Także taka była historia ze świętej pamięci Tomaszem Knapikiem. Czyli co? Pozostaje nam tylko tyle, żeby zaprosić wszystkich słuchaczy, żeby sięgnęli po tę płytę, bo warto jej posłuchać. Teksty są nieprawdopodobnie fajne, a współczesne i aktualne. Ale powiedz troszkę jeszcze o zespole, bo o nim właściwie tylko przemknęliśmy się o tym, mówiąc, że to jest zespół rodzinny. Jak to wszystko wygląda na koncertach? Was jest siódemka na scenie. Tak, bo właśnie Darek tworzył takie dość skomplikowane aranżacje, że mogą to nawet trzy gitary robić. Też Martyna, czyli córka Darka, też śpiewa, także są takie partie, gdzie śpiewamy razem. Też są chórki. A rozpoczęło się od dwóch osób, czyli ode mnie i od Darka. To był taki czas, kiedy mój poprzedni zespół się rozwiązał. Tam z kolei było 12 osób i tak szukałem ludzi do nowego zespołu i żona Darka, Dorota, znalazła w internecie ogłoszenie. No i tak rozmawiałam przez telefon przez kilka minut, no i Darek mówi, no czy to nie będzie mi przeszkadzać, że on już taki jest troszkę starszy, mówi, że jestem pod czterdziestkę. Ty masz cztery dychy w tej chwili. Ja właśnie teraz mam cztery dychy. On mówi, że jestem pod czterdziestkę. I tak go zapisałem w telefonie. Pod 40, bo żeby jakoś skojarzyć. No i tak przez te wszystkie lata miałem zapisane. Później dołączyły kolejne osoby. Tomek Gwoździ na perkusji. Jan Johnny Ratasiewicz, którego podpatrzyłem na koncercie innego zespołu i podszedłem zapytać, czy chciałby z nami grać. Jeszcze przez moment grał Konrad Rojcewicz, gitarzysta, też klawiszowiec Darek Dudko. Jako ostatni dołączył Grzesiek Sekmistrz, który jest naszym klawiszowcem. Później po śmierci Darka, tak jak na początku mu mówiłem, są trzy gitary, czyli córka Darka, Martyna Mróz, jej mąż Szymon Mróz oraz syn Darka, Michał Sołtysiu, który ma też swój drugi zespół. No i więc gramy obecnie siedmioosobowym składem. Dużo koncertujecie? Myślę, że przyszłość przyniesie więcej koncertów. Teraz tydzień temu graliśmy 30 maja w klubie Zmiana Klimatu koncert, także myślę, że jeszcze będzie można nas w najbliższym czasie usłyszeć o wszystkim. Informujemy oczywiście w naszych mediach społecznościowych, także no, trzeba być czujnym. Tomku, dziękuję ci bardzo za spotkanie w Trójce. Jak mówię, no moglibyśmy tej płyty słuchać bez przerwy, chociaż nie wiem, jakby niektórzy ją odebrali, bardziej wrażliwi na pewne tematy. Tak troszkę jak słuchałem tego Kroszka, to przypomniała mi się piosenka Kobranocki sprzed lat, Złobotę flag. Te flagi też tutaj powiewają często na tej płycie. No, coś w tym jest. Tomek Mikulicz, święci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kiedy jest już po wszystkim i na łóżku kładę kasę, zawsze sobie myślę, w jakiej byłaś klasie. I kiedy swój pierwszy papieros zapaliłaś, i jak to się stało, ale czas już się zbierać. Nazywają cię femme fatale, z tego filmu znają takie słowo, ale ciebie znam tylko ja. W twoich oczach znalazłem odpowiedź, niech już spłonie cały świat, a z nim wszystkie taśmy filmowe. Może wtedy przestaniesz grać. Każdy film początek ma i koniec. Któregoś dnia zapłacę, a będziemy tylko mówić, Jeśli byłaś w matwicie, podwójnie mi policzysz. Zapalisz papierosa, opowiesz o wszystkim. Pocałuję cię w usta, to chyba miłość. To chyba miłość. Nazywają cię femme fatale, z tego filmu znają takie słowa, ale ciebie znam tylko ja. W twoich oczach znalazłem odpowiedź, niech już spłonie cały świat, a z nim wszystkie taśmy filmowe. Może wtedy przestaniesz grać. Każdy film początek ma i koniec. Nazywają cię femme fatale, z tego filmu znają takie słowa, ale ciebie znam tylko ja. W twoich oczach znalazłem odpowiedź. Niech już spłonie cały świat, a z nim wszystkie taśmy filmowe. Może wtedy przestaniesz grać. Każdy film początek ma i koniec. I koniec. Po świętych ja już te błędy popełniłem, czyli będzie Swierdalis w swoim nowym singlu. Choć pójdziemy na spacer, taki z którego nie wraca się. Jeśli chcesz, to popłaczesz. Nie mów nic, przecież wiem jak jest. Zasłużyłaś na spokój, więc oddaję ci resztki, które mam. Pewnie nie jestem gotów, ale dziś marzę, żeby cię opuścił strach. Jesteś już starsza, ale ja na pewno widziałem więcej. Więc obiecaj, że zawsze te trudniejsze rzeczy dźwigać będzie moje serce. Bo mam mięsień silniejszy, nieprzeciętną przepustowość żył. Mogę więcej pomieścić, więc niech na mnie spada cały ten syf. Żeby tobie było mile, ja już te błędy popełniłem. I żeby tobie było łatwiej, jeszcze nie raz upadnę. I żeby tobie było mile, ja już te błędy popełniłem. I żeby tobie było łatwiej, jeszcze nie raz upadnę. Najłatwiej doradzać, bawić się w psychologa, który wie, jaka serio jest prawda, ale mówi to, co usłyszeć chcesz. Dziś się jeszcze nie martwmy, póki wszystko biorę na swój kark. Jeśli sił mi wystarczy, to wymyślę jeszcze kilka pięknych kłamstw. Chcę, byś była spokojna, że Żebym mógł patrzeć, jak bezpiecznie śpisz. To jest dla mnie nagroda. Nie chcę, byś wiedziała, ile trudu sprawia mi udawanie, że jestem taki silny, że odpowiedź znam na to, jak te problemy przekuć w coś, z czego będziemy się śmiać. I żeby tobie było miłe, ja już te błędy popełniłem. I żeby tobie było łatwiej, jeszcze nie raz upadnę. I żeby tobie było miłe, ja już te błędy popełniłem. I żeby tobie było łatwiej, jeszcze nie raz upadnę. To nowe nagranie Świernalisa. Prawdopodobnie Paweł już niedługo pojawi się u nas w studiu i troszkę więcej opowie o tych swoich singlach, które pojawiały się ostatnio. A teraz niespodzianka. Zespół Koma przygotował właśnie płytę koncertową. Płytę nagrano podczas Poland Rock Festival rok temu z koncertem na 30-lecie tego słynnego festiwalu Jurka Owsiaka. I pierwszy singiel to piosenka, od którego wszystko się zaczęło. Ja pamiętam taki dzień, kiedy dostałem singiel czarny, singiel, czarna okładka z napisem Koma. Nikt jeszcze nie wiedział, co to jest za zespół. I Skaczemy było właśnie na tym singlu. Yeah!

czujesz ryb. Nie narzekaj. Mamy czas, tyle ile wciąż jest życia w nas. Całe życie staruszek ma, kiedy muzyka na sercu mu ciągle gra. Na co czekasz? Śmiało. No na co czekasz? Zacznij żyć. Nie uciekaj, dopóki czujesz ryb. Krzysztof Cugowski, bardzo tradycyjnie ta zapowiedź jego nowej płyty, a teraz będzie troszkę nowocześnie, troszkę elektroniki nam się tutaj wedrze w Nocnej Polsce w Trójce. Będzie formacja jeszcze w piosence o tytule bardzo na czasie, wakacje, chociaż troszkę inaczej postrzegane. A zaraz potem Olka i Możemy Tańczyć. Nowy singiel Olki, Olka, która zaczynała w zespole Nastroje, teraz ma się świetnie jako artystka solowa.